Ik ben een rog uit de oceaan en ik hou van ruilen. Maar ik hou alles goed bij, want ik wil niet vervuilen. De nepklep dubbeldek voorbertober in mijn jas. Maak me gelukkig alsof ik een engeltje was. De tip-top dubbeldekker superwekker is geen bocht. Maar jammer voor jou heb ik hem gisteren verkocht. De superduper doka-boka-poli is moest ik vroeger had. Die ben ik nu kwijt. Het is me wat. Kaap hier in mijn aanbod iets leuks voor jou. Welke kleur wil je? Heel rood of blauw?